Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 marca, samo południe. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie najnowsze informacje o dwóch incydentach, do których doszło dziś w okolicach Paryża. Już wiadomo, że ich sprawcą był radykalny islamista. Opinie PSL-u, Nowoczesnej i ugrupowania Kukiz 15 na temat wniosku Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło i utrudnienia na drogach województwa zachodniopomorskiego pojawią się w przyszłym tygodniu. Coraz więcej wiadomo o napastniku, który rano ostrzelał policjantów podczas kontroli drogowej pod Paryżem, a później ukradł pistolet maszynowy żołnierzowi na lotnisku Orly w stolicy Francji. Tam zginął, ostrzelany przez patrol sił bezpieczeństwa. To radykalny islamista, znany wcześniej służbom wywiadowczym i przez nie obserwowany. Policjanci zatrzymali jego wspólnika, mężczyzna jest teraz przesłuchiwany. Prokurator do spraw terroryzmu wszczął śledztwo w sprawie dzisiejszych incydentów. Na szczęście nikt podczas nich nie zginął, ranna jest policjantka. Z lotniska Orly ewakuowano ponad 3000 pasażerów. Loty przekierowano na lotnisko de Gaulle. Politycy ugrupowań opozycyjnych mają różny stosunek do wniosku o wotum nieufności wobec rządu przedstawionego przez Platformę Obywatelską. Jako kandydat na premiera ma zostać wskazany lider PO Grzegorz Schetyna. Wniosek na pewno poprze Polskie Stronnictwo Ludowe. Jarosław Kalinowski przekonywał w Śniadaniu w Trójce, że chodzi o to, by pokazać, dlaczego rząd jest krytycznie oceniany. To, że Grzegorz Schetyna poniesie porażkę, no poniesie, ale ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński, zanim wygrał, to chyba z 8 razy sromotną klęskę poniósł, ale też po drodze był premier techniczny Gliński z tableta i były tego typu inicjatywy polityczne. Natomiast chodzi o podsumowanie tak naprawdę prawie półtora rocznej działalności tego rządu. Zapewne, być może, tak o ewentualnym poparciu wniosku mówi Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Jej zdaniem ze strony Platformy zabrakło woli dyskusji na temat tego wniosku z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi. Można było zrobić z tego wspólny wniosek. Można było się zastanowić, czy chcemy w ten sposób, że chcemy wziąć kogoś, kto, nie wiem, jest mniej lub bardziej kontrowersyjny. Można było rozmawiać przede wszystkim. Zabrakło tej otwartości, zabrakło chęci rozmowy, zabrakło możliwości nawiązania współpracy, która mogłaby nam owocować przy kolejnych rzeczywistych wyborach. Wniosek Platformy nic nie wnosi, a debata nad nim będzie stratą czasu, uważa Grzegorz Długi z ugrupowania Kukiz 15. To nie ma najmniejszego sensu, ta cała dyskusja. Nie usłyszymy nic nowego. Będzie krytyka rządu, zasłużona pewnie mniej lub bardziej, ale nic nowego nie będzie powiedziane. Może jakaś nowa obelga lub może jakaś nowa figura retoryczna. Według Platformy Obywatelskiej obecny rząd, tu cytat, od 17 miesięcy demoluje Polskę, polską demokrację, polską praworządność, zawłaszcza swobody obywatelskie, atakuje samorządy, niezależne sądownictwo, a w ostatnich dniach, tygodniach skompromitował Polskę na arenie międzynarodowej. Liczący kilkadziesiąt stron wniosek trafi do marszałka Sejmu na początku przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu Platforma chce też o tym swoim wniosku rozmawiać z liderami Nowoczesnej, PSL-u i Kukiz 15. Debata nad wnioskiem w kwietniu. Teraz w serwisie Trójki pytanie o przyszłość umowy migracyjnej zawartej rok temu przez Unię Europejską z Turcją. Porozumienie zatrzymało napływ uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu na stary kontynent, ale Turcja grozi zerwaniem umowy po wzroście napięcia w relacjach z Holandią. To nie pierwsze tego typu groźby. Beata Płomecka. Unijno-turecka umowa, która została podpisana 18 marca zeszłego roku, weszła w życie kilka dni później. Turcja zgodziła się zamknąć granice, wstrzymując falę migracyjną i przyjąć te osoby, które przeprawiły się nielegalnie do Grecji. W zamian Unia Europejska obiecała najpierw 3 miliardy euro, a później podwoiła ofertę finansowego wsparcia, głównie dla syryjskich uchodźców przebywających w Turcji. Pieniądze jednak nie płyną tak szerokim strumieniem, jak chciałaby Ankara, która oskarżała Unię wiele razy, że nie wywiązuje się z obietnic i groziła zerwaniem umowy. Te zarzuty odpierał kilka dni temu rzecznik Komisji Europejskiej Alexander Winterstein. Wywiązujemy się w pełni z porozumienia. Podpisano 39 projektów opiewających na 1,5 miliarda euro, z czego połowa już została przekazana. Ale wizy dla Turków podróżujących do Unii, które w ramach porozumienia miały być zniesione w lipcu ubiegłego roku, wciąż obowiązują, co również wywołuje irytację Ankary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec ważna informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu na drogach województwa zachodniopomorskiego mogą pojawić się kolumny wojskowe. Rozpoczyna się szkolenie jednostek 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. To oznacza utrudnienia. Trzeba jechać ostrożnie, mówi kapitan Marcel Podchorodecki. Kolumny przemieszczać się będą po całym województwie zachodniopomorskim. Przez cały tydzień kolumny będą zabezpieczane przez żandarmerię wojskową, policję. Prosimy bardzo kierowców, ażeby przy wyprzedzaniu kolumn zachowali bardzo dużą ostrożność, nie wjeżdżali między pojazdy wojskowe, gdyż to jest bardzo niebezpieczne i niedozwolone.

Back on my mind. Back on my mind. I'm Still Missing You to nagranie Nuna z lat dawnych. Polski producent Nun, utwór zatytułowany Vision. Lubię do niego ostatnio wracać, ale myślę też, że dobrze zapowiada i przepowiada to, co wydarzy się na naszej antenie do godziny 14, bo rzeczywiście takie podróże w czasie, na nowo odczytywanie rzeczy dawnych i opowiadanie o tym, co się przeczuwa w związku z naszą rzeczywistością, z wykorzystaniem utworów napisanych niegdyś przez artystów, to będą takie dominujące wątki naszego dzisiejszego spotkania. Na stronie polskieradio.pl/trójka już widać Radiowy Dom Kultury, fragment okładki Niemen mniej znany i cały czas nie wiem, czy to są oczy Natalii Niemen, czy to są oczy Czesława Niemena. Natalia będzie naszym gościem w tej godzinie Radiowego Domu Kultury i o tej płycie, o poznawaniu, czy też szansie na to, żebyśmy poznali utwory Czesława Niemena, te spoza takiego rozrywkowego kanonu, który często jest na jednym oddechu wymieniany przy okazji przedstawienia tego artysty. No to płyta, która taką szansą jest i o tej płycie z Natalią porozmawiamy. Jeżeli chodzi o gości muzycznych, to po 13 odwiedzi nas też Tymon Tymański. On z kolei wydał płytę, która jest zapisem innego przedsięwzięcia artystycznego. Sam o tym opowie. Płytę zatytułowaną Zatrzymaj wojnę i to właśnie tam skorzystał z utworów napisanych przez różnych autorów. Co poza tym? Poza tym będziemy biegać i po świecie, i po Polsce w telefonicznym skrócie, a także bez skrótów, a tradycyjnie zaczniemy od tego, co w tym tygodniu zwróciło naszą szczególną uwagę. Zaczynam od tego, co robiłam przez ostatnie dni, czyli szarpałam wszystkie wolne minuty, aby czytać książkę Jeszcze wszystko będzie możliwe. Wagiel, czyli Wojciech Waglewski w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem. To jest książka tak napisana, że traci się poczucie czytania i ma się wrażenie, że się człowiek przysłuchuje rozmowie dwóch panów. Obaj, myślę, są dobrze znani z naszej anteny. Może w przypadku Wojciecha Bonowicza dodam, że jest oczywiście poetą, ale także ma na swoim koncie kilka bardzo interesujących rozmów, ale do tej pory rozmawiał z takimi ludźmi jak ojciec Leon Knabit, Janina Ochojska, czy ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a tymczasem wziął na celownik Wojciecha Waglewskiego. Nie mogło to być łatwe. Po pierwsze, książka jest zapisem rozmów, które powstawały na przestrzeni kilku długich lat, a po drugie, ta przestrzeń dosłownie dzieli obu panów. Wojciech Bonowicz mieszka w Krakowie, Wojciech Waglewski w Warszawie, a do tego obaj są zajęci, często podróżują. A zatem, w jaki sposób udało się zorganizować tę pracę, biorąc pod uwagę wszystkie te utrudnienia? Z tym pytaniem zwracam się do Wojciecha Bonowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek zawsze zapraszał mnie do siebie, co było bardzo miłe od pierwszego spotkania. Te rozmowy nagrywane były w jego mieszkaniu. Jest tam w książce taka scena, w której naszej rozmowie zaczyna towarzyszyć ptaszek. Ja tego ptaszka tam zapisałem, dlatego że on się pojawiał kilkakrotnie. No, zapisałem go już tylko raz. I Wojtek mówi coś takiego, że zobacz, u mnie jak na wsi. No i rzeczywiście w takich warunkach miejsko-wiejskich nagrywaliśmy. Skąd się nagle wziął ten Wojciech Waglewski w pana życiu i skąd się wziął apetyt na to, żeby rozmowę z nim opublikować? Ja w zasadzie chyba gdzieś od czasu płyty I Ching, czyli od wczesnych lat 80. śledziłem to, co Wojtek Waglewski robi. Rozpoznałem, że jest taka postać, no potem był zespół WW i tak dalej. Byłem wtedy może bardziej po stronie takiej rewolty punkowej, która była w muzyce polskiej, ale WW wystąpiło niesłychanie interesująco. Pierwsza płyta była wstrząsem, podobnie jak pierwsza płyta Alecha Janerki na przykład. I to mi zostało i do dzisiaj jestem takim wiernym kibicem tego, co robi Wojtek w muzyce. Kiedy pojawiła się taka propozycja wydawnictwie Znak, żeby nagrać długą rozmowę, to się nie wahałem długo. Nie masz się czego bać. to nic się nie może stać. Nie zmieni się za wiele, a zwłaszcza w niedzielę, gdy nic się nie dzieje, a diabeł z nudów śpi. Bardzo się bałem jednego, że ja się na muzyce za dobrze nie znam. Nawet czasem sobie z Wojtkiem tak żartuję, bo on lubi takie żarty tak zwane zygające. To znaczy, że tak zaczepiamy, ale w tym jest taki wyraz ogromnego szacunku. No więc jak Wojtek mi coś zygnie i tam coś powie, że ja to z tą książką to się za długo grzebałem, bo czekałem na jego śmierć i żeby po śmierci się dobrze sprzedawało, to ja mu odzyguję z kolei, że wiesz, dlaczego ja się tobą zająłem i dlaczego jestem takim wiernym waszym fanem, bo ja się na muzyce kompletnie nie znam. No i myślę, że też dlatego się polubiliśmy z Wojtkiem, że po prostu łączy nas pewien podobny temperament, pewne podobne poczucie humoru, choć od razu też chcę powiedzieć, że jest to taki rodzaj polubienia, który ja bardzo lubię, to znaczy taki, który nie przeszkadza w pracy. Zdarzy się w niedzielę, ty chęci tak niewiele i nic się nie dzieje, a twoja czujność śpi. Wojtek stawia wysokie wymagania jednak rozmówcy. Jak rozmówca go nudzi, zadaje mu pytania banalne, to on się otrzepuje, prawda, i tak jakby odganiał muchę i jemu się już nie chce na to pytanie odpowiadać, więc on też jakby mnie mobilizował do tego, żebym się stale douczał, doczytywał i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ono się rozciągnęło w latach z mojej winy właściwie, bo po drodze robiłem jeszcze inne rzeczy. Przeszkadzały też takie okoliczności losowe, na przykład w tym czasie znali Mirek Olszówka i Piotr Stopa-Żyżelewicz, a więc menadżer i perkusista zespołu WW. Ja pierwotnie miałem taką koncepcję, że w tę książkę wpiszę jeszcze głosy właśnie tych różnych osób, z którymi Wojtek współpracował, także jego rodziny na przykład, ale kiedy umarł Piotrek Stopa, to odszedłem od tego pomysłu. I została tylko rozmowa z Wojtkiem. Może dobrze, bo taki Wojtek jest w tej rozmowie mocniejszy. Tak mi się wydaje, że się mocno prezentuje. Niby gadam o pierdołach, a naprawdę mówię, że cała dusza moja koła i coś zepsuć łatwo w niej. A ja nie, nie, nie, nie, nie, nie dam jej. W tej książce myślę, że trochę więcej odsłonił też dużo więcej niż zwykle z życia prywatnego. On jest bardzo tutaj zdyscyplinowany, bardzo dyskretny, właściwie w wywiadach odmawia wypowiedzi na temat żony, synów, nie komentuje tego, co synowie robią, chyba że coś robi z nimi razem. No tutaj w książce udało mi się go troszkę pociągnąć za język, także poznajemy nie tylko dzieciństwo Wojtka, ale też dzieciństwo Bartka i Piotka Waglewskich. Tym względem ta książka też będzie bardzo atrakcyjna dla dużej części ludzi, no bo to jest taki świat, do którego w innych miejscach oni nie dają dostępu. To co mam, zbieram sam, mam co wiem i nikomu nie dam. To co wiem, wiem co mam, mam co wiem i nikomu nie dam. Niby plotę coś jak chory, a naprawdę widzę, że tylu zuchów krąży skorych do wmerania w duszy my. A ja nie, nie, nie, nie, nie, nie dam jej. Wojtek Waglewski w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem. Książka, która została opublikowana w końcu, bo pierwsza rozmowa odbyła się, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 2005. Dla tych, którzy byliby zainteresowani egzemplarzami, mam takie dzisiaj hasło. Proszę uważnie śledzić nasz profil na Facebooku. Radiowy Dom Kultury od poniedziałku będzie miał niespodzianki. A tymczasem wybór Agnieszki Obszańskiej. To jest Undut. Albo Ondot. Bo dlaczego artysta miałby nie korzystać z różnych imion? W każdym razie tenże Undut nagrał płytę, którą dzisiaj polecam, a brzmi ona tak. Undut w wolnym tłumaczeniu nie koleś. To muzyk, który nie ujawnia swojego nazwiska, ale nagrał 9 utworów. o których już opowie Wojciech Kucharczyk z wytwórni Mic Music. Wydawnictwo wygląda w ten sposób, że warszawski label, bardzo sympatyczny Pointless Geometry, wydaje to na kasecie. Artysta wydaje sam, jako tak zwane self-release, czyli wydawnictwo własne, można powiedzieć, na kompakcie. My się tym opiekujemy. I to jest też takie przedłużenie z sekretnej serii Mic Music, w której pojawili się przede wszystkim RSS Boys. Był też Paweł Pesel i Mangrove. I Unduda można tutaj też w tej grupie artystów, którzy nie wyjawiają lub nie wyjawiają precyzyjnie swojej tożsamości. To dla mnie osobiście bardzo interesujący wątek i mimo tego, że tutaj wiele sytuacji jest jakby zamkniętych, schowanych, to otwiera bardzo ciekawe możliwości, przede wszystkim artystyczne, ale też i logistyczne, też jak mogą wyglądać koncerty, jak mogą wyglądać na przykład stroje tych artystów, jak będziemy wymyślać dla nich oprawę wizualną, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Kim jest? On Dot. Może to? To jest Hawryluk i Chaciński. Nie tędy droga. Lepiej już skoncentrujmy się na muzyce. Undut się wpisuje w wątek, który gdzieś się zaczął w Mow Dramas, czyli postawienie na rytm. Potem z akustycznego grania przeszło to w stronę, no nazwijmy to techno, chociaż to nie do końca jest trafne określenie. I Undut jest gdzieś właśnie w tym momencie najświeższym elementem tej układanki. To muzyka dosyć zaawansowana w swojej formie, w realizacji. Nawiązuje też do takich rzeczy, które kiedyś w Mic Music się pojawiały dosyć często, czyli do wątków plądrofonicznych, czyli badania nagrań muzycznych, wywracania ich na lewą, na drugą, siódmą stronę i szukania, co tam w tych dźwiękach, czy w tekstach szczególnie, w słowach jest schowane. To są fragmenty, które najczęściej pojawiają się na końcach utworów i one są integralnie sprzężone także tematycznie, czy tytułem z tym, co się w muzyce dzieje, ale przez to, że za każdym razem pojawiają się na samym końcu, są też takim rodzajem przerywnika na płycie i takiej osobnej narracji, jakby opowieści słowem. I tam są samplowane bardzo różne znaleziska audialne, bo tak chyba można to nazwać, ale związane ze słowem, które dotyczą najróżniejszych rzeczy. Przywołajmy też tytuł płyty, czyli Questions. I każdy utwór kończy się takim pytajnikiem. I są wątki związane z tak zwanymi teoriami spiskowymi, są wątki polityczne, są wątki związane na przykład z serialami, czy właśnie wspomnianą wcześniej sferą filmową. Szukanie takich zestawu pytań, które być może dążą do odpowiedzi. I wszystko jasne. O-O-N-D-O-O-D Q-S-T-N-S. Czyli po prostu Undut i płyta Questions. Jeszcze jakieś question? To przekierowuję na stronę www.micmusic.org. O! Ależ tu o! Było dużo trudnych wyrazów, liter, kropek. polskieradio.pl/trójka. To brzmi chyba najłagodniej w tym kontekście. Tam także namiary na polecaną przez Agnieszkę płytę, a przy okazji na całą wytwórnię, czyli taką stolicę, jedną ze stolic polskiego niezależnego grania, bardzo niezależnego. To należy podkreślić. There forever, she likes the sand. Tina knows the devil. Tina loves the violence of living in the country. She likes it is so far from me. I really thought I knew it, and it changed. Nagranie zespołu The National, Sunshine on My Back. No tego światła, tego blasku słońca dzisiaj przynajmniej w Warszawie nie doznajemy, ale będziemy trzymać się tej międzynarodowości zawartej także w nazwie tej amerykańskiej grupy. Po całym świecie, ale w tym przypadku w Londynie, polska literatura podróżowała. Do Londynu pojechali polscy pisarze i oczywiście w ramach targów książki mieliśmy tam swoje godne miejsce. Jan Niebudek do Londynu się wybrał, wszystko obserwował, sprawdzał, a przede wszystkim, co ważne dla nas, rozmawiał z gośćmi. Dziesiątki milionów znaków, miliony stron i miliony funtów. Oto London Book Fair, czyli targi książki w Londynie. Zakończona w czwartek impreza jest jednym z dwóch największych na świecie spotkań branżowych, na których wykuwa się kształt rynku książki na kolejny rok. Rokrocznie to właśnie w Hammersmith Olympia, czyli w miejscu targów, zawiera się milionowe kontrakty. W tym roku na przykład Jarvis Cocker sprzedał prawa do książki poświęconej tematyce kreatywności, a firma Benedicta Cumberbatcha kupiła prawa do ekranizacji najnowszej książki Matta Haig'a. A zatem biznes. To są trzy dni intensywne. Od rana do wieczora spotkania, rozmowy. W ciągu paru chwil trzeba się decydować. Bierzemy, nie bierzemy. W nocy koleżanki czytają książki, jakieś pierwsze fragmenty książek, które można nabyć. To jest naprawdę szalony czas dla wydawców. Mówi Marcin Baniak, reprezentujący na targach wydawcę książek m.in. Olgi Tokarczuk, Szczepana Twardocha czy Jerzego Pilcha. Polskie oficyny obecne są na targach co roku, jednak w trakcie tegorocznej edycji było ich o połowę więcej. A to dlatego, że Polska wystąpiła na targach w roli gościa honorowego, a nasz rynek książki otoczony był szczególną uwagą. Szczególny był też pawilon, o którym opowiedział mi jego projektant Jan Strumiło. Cały pawilon zbudowany jest ze sklejki, składa się z modularnych regałów, na których na specjalnie zaprojektowanych falistych półkach stoją piękne polskie książki. Pośród stolików i krzeseł specjalnie zaprojektowanych do tego stoiska stoją drzewa w drewnianych donicach, prawdziwe polskie sosny przywiezione z Polski. Także zamknięte koło życia. Z jednej strony drewno przetworzone jako wytwór przemysłowy, z drugiej strony nowe drzewa, które kiedyś zamienią się w to drewno. Treścią polskiego pawilonu zajęły się Instytut Książki wraz z British Council, które wyłoniły reprezentację pisarek i pisarzy z Nadwisły. Cel? Zwiększyć liczbę tłumaczeń na rynek brytyjski. W tej chwili to około 10 pozycji rocznie. Nie przeszkodzi w tym zapewne fakt, że na długiej liście nominowanych do Man Booker Prize, powtórzmy, znalazła się Violetta Gregg, czyli Violetta Grzegorzewska. Doceniono jej powieść Gugły. W przekładzie Elizy Marciniak to Swallowing Mercury. Mówi brytyjski wydawca polskiej pisarki Max Porter. To właśnie rola literatury. Słowa nie znają granic. W książce mamy zapis uniwersalnego doświadczenia bycia młodym i opis niespotykanej wyobraźni. Autorka w sposób niezwykły opisuje naturę. Szczególnie podoba mi się to, jak pisze o zapachach jaśminu czy asfaltu. Jej pisanie jest bardzo sugestywne. Dobra proza to dobra proza w każdym języku, a do mnie należy odnalezienie takiej prozy i przekazanie jej brytyjskim czytelnikom, którzy zresztą doceniają tę książkę. Niekoniecznie dlatego, że autorka pochodzi z Polski, ale raczej, bo świetnie pisze. W gronie pisarzy zaproszonych na targi znaleźli się Jacek Dukaj, Jacek Denel, Artur Domosławski, Andrzej Sapkowski czy Olga Tokarczuk. Ta ostatnia dwójka wyróżniona została statusem autorów dnia na targach. W centrum uwagi znaleźli się także tłumacze polskiej literatury, tacy jak Antonia Lloyd-Jones czy Sean Bay. To są tacy szczególni ludzie, takie mosty między kulturami. A tak o roli autorów przekładu mówi Jacek Denel. To znaczy z jednej strony znają ten język oryginału i kulturę oryginału, są nimi zafascynowani, a z drugiej strony wyrośli w kulturze tego języka, na który przekładają. W związku z tym na przykład wiedzą, co dla, powiedzmy, brytyjskiego czytelnika będzie ciekawe, co nieciekawe, co jasne, co niejasne. Targi odwiedzili też autorzy chyba największego przeboju wydawniczego z Polski ostatnich lat. Pierwsze wydarzenie mieliśmy wczoraj o 10:00, ostatnie skończyliśmy o 23:00, więc to jest jakby cały czas gdzieś jeżdżenie i super, że mogliśmy po księgarniach pojeździć i z dziećmi popracować. Tak naprawdę o to chodzi. Mówi Daniel Mizieliński, który wraz z żoną Aleksandrą jest współautorem map, o nich właśnie mowa, to ilustrowana podróż przez świat. Mapy rozeszły się na całym świecie w ponad 3 milionach egzemplarzy. Polska była gościem specjalnym targów, dodajmy na koniec, w chwili, kiedy Zjednoczone Królestwo szykuje się do Brexitu, a niektórzy przedstawiciele mniejszości polskiej na własnej skórze przekonują się, czym jest ksenofobia. W tej trudnej, nie ukrywajmy, sytuacji większy wzrost zainteresowania swoimi książkami. Przypomnijmy, kilka lat temu Londyńczycy, a niedawno Angole. Obie książki opowiadają o polskiej emigracji na wyspach. Obserwuje Ewa Winnicka. Teraz Brytyjczycy są w zupełnie innej sytuacji. Tak naprawdę ten, biorąc optymistycznie, milion nas, który to jest, który był taką nic nie mówiącą nikomu masą. No, ludzi, którzy naprawiają kontakty i wkręcają żarówki i sprzątają pokoje. Myślę, że znaczy znacznie więcej. I to, co myślą, co czują, jest teraz dla Brytyjczyków znacznie bardziej istotne. Tak odbieram rozmowy, które odbyłam na targach. Jakie będą efekty londyńskich targów książki, przekonamy się w najbliższej przyszłości, a kolejna edycja tej imprezy za rok. Obserwował i nasłuchiwał Jan Niebutek, a teraz już muzyka z płyty, o której będziemy rozmawiać z Natalią Niemen. Wierzchołek góry, jeżeli nawet w dół spoziera, nie widzi fundamentalnych dolin, na których się opiera. Czy byłby nad sentymentalnym, nie uszanuje ojca krwi. Siła dziś, pojutrze szary pył. We'll be right back. zaśpiewała. Teraz siedzi w naszym studiu Natalia Niemen. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć dobry wieczór. Nie wiem, dlaczego tak od razu mi się skojarzyła ta muzyka, że przenosimy się do programu alternatywnego. Jest z nami mrok. Także, tak, mrok, może też mrok. Tomek Kałwak, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy tutaj razem teraz już, aby porozmawiać o płycie Niemen mniej znanej. Zresztą ty o tej płycie już dosyć dużo mówiłaś. Tutaj zwracam się do Natalii. Jaki sam pomysł pokazywania twórczości twojego taty, tej mniej znanej, wykraczającej poza ten wałkowany i nielubiany przez niego kanon pod papugami i tych przebojów, których domagała się często publiczność, no, prowadziłaś już od kilku ładnych lat. Więc jest to taki program zakrojony na lata, można powiedzieć, którego finałem jest płyta. No, tak, tak. To tak inaczej chyba niż zwykle, czyli płyta jest zwieńczeniem grania. Ale ja rzeczywiście tak sporo mówiłam na ten temat, ale może Tomek Kałwak by coś powiedział. Tomek Kałwak, proszę Państwa, jest jednym z producentów płyty i w zasadzie takim głównym aranżerem, prawda? Tak pół na pół z Piotrem Dziubkiem. Natomiast złotousty człowiek może byś coś powiedział od siebie. Państwo posłuchają chętnie. No, twojego głosu. Tak, załatwiła ci się Natalia już od razu jestem na samym początku, chociaż chciałam do tego dojść dopiero, bo to ta robota aranżacyjna przy okazji utworu, które zdecydowaliście się zamieścić na płycie, musiała być no, z jednej strony trudna, z drugiej strony fascynująca, ale możemy od razu wskoczyć do tego ogrodu. Prosimy. Jak to jest wziąć te utwory na warsztat, że tak obrazowo to opowiem, no i decydować? No, tu by na początku trzeba było doprecyzować definicję w ogóle, czym w tym przypadku była praca aranżacyjna. No i zazwyczaj, kiedy aranżer dostaje możliwość pracy nad materiałem, to ma taką możliwość, żeby zaingerować tam w sposób znaczący, począwszy od samej formy utworu, zmienia się harmonia. W zasadzie często bywa, że ci najwybitniejsi aranżerzy postanawiają zostawić w zasadzie tylko melodię, a nawet jej szczępy, a resztę robią w swoim anturażu. Tutaj ta praca wyglądała troszeczkę inaczej, bo okazało się, że trzeba zrobić coś, co bardziej przypomina transkrypcję muzyczną. Niemen w tym ostatnim okresie swojego życia już grał sam ze sobą, jak my to zawsze mówimy, i bardzo dobrze, bo robił to najlepiej. W zasadzie otoczony wszystkimi możliwymi sprzętami. Tak, tak. Ta technologia, on był jednym z takich prekursorów, można powiedzieć, elektroniki. Ja nawet wiem z całkiem innych źródeł, jakie sprzęty on zdobywał w tamtym czasie, gdyż też się zawsze tym sprzętem interesowałem i chodziły właśnie pogłoski, że Niemen to ma, Niemen ma to, a tego zamówił 6 razy więcej niż inni. I rzeczywiście on się otoczył tą elektroniką, którą tak ładnie, poetycko nazwał robotestrą. To mu dawało taką możliwość, że on wbijał te ślady w nieskończoność czasami. To były takie struktury 50-60-śladowe. I nagle trzeba to przemyśleć na zespół. I nagle się okazuje, muzyków. Że facetów jest 5 grających, dziewczyna śpiewa, no i mamy tych rąk 10. No i teraz trzeba te melodie wybrać. W związku z tym melodie, struktury, rytmy, nie wiadomo było czego słuchać, ale tu było doświadczenie niesamowite, bo ja postanowiłem, że zrobię po prostu taką transkrypcję. No tak jak orkiestrator patrzy na partyturę i postanawia z tego zrobić wyciąg fortepianowy, bo jakoś trzeba zagrać tę symfonię w duecie na przykład. No to ja w zasadzie głównie postanowiłem przeanalizować po prostu to, co tylko da się wysłyszeć. I tu miałem świadka w ogóle, to jest niesamowite, bo Natalia przyjeżdżała, zazwyczaj człowiek, który robi transkrypcję jakiegoś mistrza, jako że on żył 100 lat temu lub 200, to musi to robić na czuja. Natomiast tu miałem naocznego świadka, że na przykład ja wypisałem odpowiedni kontrapunkt w nutki i stwierdziłem, to będzie grała gitara, jakoś to zaczynałem instrumentować, a Natalia mówi, ale to jest w ogóle nieważne, to było na samym końcu. Tam jest taka, tam, posłuchaj dokładnie, co tam się dzieje. To było od samego początku. Natalia chodziła jako mała dziewczynka i słyszała po kolei, jak te warstwy się nakładały. Brawo. No i szczerze mówiąc, to jest jakiś chyba zaczyn do tego, że można by jakąś pracę na ten temat napisać, bo tutaj jest dziewczyna, która dokładnie wie, jak to powstawało. Ja bym na przykład w życiu, słuchając tego z zewnątrz, nie przewidział, że rzecz, która była na czwartym planie dosłownie, bo to nawet w miksie później gdzieś ginęło, okazuje się, że Natalia mówi, że to jest ważne i po pewnym czasie my to gramy na koncercie i mówimy, no to na przykład stanowi w ogóle o tym, że ten utwór jedzie do przodu. No to jest właśnie ten jakiś tam kontrapunkt. Nie miałaś takich obaw, Natalia, że cię na przykład gdzieś pamięć wyprowadza na manowce? Byłaś pewna, że tak dobrze to wszystko zapamiętałaś z tego, przecież z dziecięcej perspektywy obserwowania ojca przy pracy. Tylko to nie jest kwestia pamięci, ale organizmu, który jako materii, który został jakby zalany kolorem, który trudno jest po prostu z tego splotu wyrugować. Także no, jeśli jest się muzykalnym, czuje się muzykę, no to bardzo intuicyjnie wyczuwa się, które elementy utworu są ważne właśnie, no. które są takim, jak to ty powiedziałeś? No jakoś esencją, nie? Tak. No to no, musi być ta esencja, która melodia stanowi, który rytm stanowi, a ciekawostką u niego jest to, że jako że on grał ze sobą, jak to zresztą pięknie nasz saksofonista wybitny powiedział, Piotr Baron, no jak się często zastanawialiśmy, dlaczego tu jest jakaś niepełna wartość taktu, ale ona jest w tych wszystkich partiach i mówię, ja to nawet nie wiem, jak to zapisać, jak to, my tak nie czujemy, my nie gramy z takim dziwnym przesunięciem, w cudzysłowie dziwnym, a Baron mówi, no ale Niemenowi to gra, on to gra z Niemenem i jemu to rzeczywiście grało, no i teraz trzeba było podejmować takie decyzje, jak to wyliczyć, bo na przykład niektóre rzeczy są niewyliczalne u niego, po prostu muzycznie, jak w czterech facetów ma zagrać równo jakiś moment, że mają gdzieś razem skończyć, gdzieś razem zacząć, a jest to niewyliczalne, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, no to musimy się mówić na jakiś kompromis. No ale generalnie cała ta praca jednak wyglądała w ten sposób, że przynajmniej na początkowej wersji staraliśmy się przestudiować wybitność tego wszystkiego, niż nadawać temu jakiś nowy smak. Już ta zmiana, przeniesienie na te akustyczne instrumenty tej elektroniki, to już jest tak duża zmiana, że chyba wystarczy. No tak, ale powstała płyta, od razu powiedzmy, bardzo różnorodna muzycznie, bo to nie jest tak, że po posłuchaniu utworu Pojutrze Szary Pył, jeżeli ktoś zna tylko tę piosenkę, można na przykład od razu założyć, że mamy tutaj do czynienia z jakąś mocno, wręcz postrokową płytą, na której gitary dominują i chłód. Tych dźwięków jest znacznie więcej. Posłuchajmy teraz i wrócimy do rozmowy, zwłaszcza, że to obcowanie też dotyczy przecież słów i dla Natalii to był bardzo ważny proces wczytywania się w poezję swojego ojca. W Radiowym Domu Kultury słuchamy płyty Niemen mniej znany. Natalia Niemen i Tomek Kałbak są naszymi gośćmi. To raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. I tak, śpiesząc się szybko, chciałam poprosić, żebyś Natalia powiedziała, jak czym dla ciebie było wchodzenie w świat poezji twojego taty, bo przecież poza muzyką, o której Tomek opowiedział i o tym, jak ona była tworzona, jak niełatwo ją przepisać na zespół żywych instrumentalistów, to ta poezja jest fascynująca w wielu aspektach. Mhm. No cóż, prosto chyba powiem. Piękna, głęboka, poruszająca jest owa poezja, no na pewno wymagająca od odbiorcy wrażliwości, jeśli nie umiejętności, to chęci zatrzymania się w biegu życia i no, prób doszukiwania się, co autor miał na myśli. Ja się w zasadzie z taką główną myślą autora utożsamiam, czyli z tym ubolewaniem i z ubolewaniem nad ludzką, że tak to powiem, grzesznością i niemotą wszelką i wypływającymi z tego tytułu w związku z tym no, licznymi problemami ludzkości i kondycją samego pojedynczego człowieka. No, tchnie to wszystko sporą dawką pesymizmu, ale no jest to prawda wszystko. Tak. No, te teksty to są tak naprawdę rozwinięcia dziwnego świata, więc no co tu dużo mówić. Myślę, że mój tata też wiele rzeczy wyprorokował. Ostatni utwór na płycie mamy Śmiech Megalozaura. To jest takie swoiste prorocze straszenie, ale tekst bardzo na czasie. Bardzo, za chwilę go posłuchamy. Mhm. Ale właśnie a propos słuchania, to pytanie do was. Dlaczego myślicie, że warto trafiać z utworami Niemena, z tych mniej znanych płyt? I to mówimy stwierdzając fakt. To nie jest jakieś takie tutaj szukanie łagodnych słów do ludzi. Dlaczego ważne jest właśnie, żeby zmierzyć się z tym, co jest poza tą taką ścianą przebojów i powszechnie dostępnych utworów? No, człowiek jest stworzeniem wielowymiarowym. Wydaje mi się, że wiele tracimy, jeśli gmeramy po powierzchniach, jeśli pozwalamy sobie na we wszelkim wymiarze naszego jestestwa na dotykanie li tylko powierzchni, czasami zaczepianie się o wierzchołki gór lodowych. I dla mnie jest wielką wartością no właśnie w kontekście psychologicznym, duszewnym, również intelektualnym, jednak przedzieranie się w głąb, nawet z tą taką, z tym niebezpieczeństwem znalezienia w sobie złych rzeczy, ciemnych, ale tylko ci, którzy do tego dochodzą i pragną zmieniać się na lepsze, po prostu, myślę, że mogą śmiało nazwać siebie sami ludźmi, no jakoś tam dojrzałymi, gdyż tylko dojrzali ludzie szukają lepszych rzeczy. No. Tomek, dodałbyś coś? No nie wiem, Tomek, czy po taki. Tomek jest bardzo tutaj głęboki. Znowu załatwiłaś. No, to ja może bardziej do jakichś bardziej pragmatycznych, że tak powiem, powodów sprowadzę. No, gdzieś w samej warstwie muzycznej i takiej bardziej merytorycznej można powiedzieć, że na pewno strasznie bolącą rzeczą jest, że to był człowiek wybitny, o czym akurat wszyscy wiemy, natomiast jego się wymienia jako wokalistę. To jest, my mamy jakieś takie posłannictwo, że on był człowiekiem, twórcą, no przede wszystkim kompozytorem, poetą. No Natalia nawet twierdzi, że dla niej był bardziej poetą niż kompozytorem. I przede wszystkim robił muzykę 40 lat, a jak kiedyś robiliśmy jakiś duży koncert właśnie poświęcony jego twórczości, to się okazało, że jak przebadaliśmy jego twórczość, to tak naprawdę są 4 lata, kiedy ludzie znają piosenki, tak, to jest okres 60, 67, 71. I kojarzą się zresztą z jego wykonawstwem go kojarzą, natomiast nikt go nie zna jako genialnego kompozytora. No, on jeżeli chodzi na przykład o kwestie elektroniki, no chociaż to wydaje nam się archaiczne, on to zaczął robić w latach 80., ale to był facet, który, ja mogę śmiało powiedzieć, z 20 lat wyprzedzał naszą muzykę. No to dlaczego nie mamy pokazywać kogoś w tym aspekcie? No. I to jest naprawdę super przygoda, przepraszam, że tak przy was mówię, odkrywanie Czesława Niemena. Miałam taką okazję, kiedy Natalia była gościem, zresztą w TVP Kultura przygotowywaliśmy niedzielę z Czesławem Niemenem, bo w tym przypadku mamy naprawdę dostęp do wielu materiałów. Internet przynosi takie bogactwo wypowiedzi, filmów, no i oczywiście muzyka też jest dostępna i teraz jeszcze wasza płyta, Niemen mniej znany, że tylko brać i korzystać z tego, zamiast zatrzymywać się na progu tego 10% domu. 10% tego, co wytworzył. Z napisem Czesław Niemen. Kto jest na okładce? Czyje to są oczy na okładce waszej płyty? Twoje czy ojca? No nie mogę, to jest jakieś wariactwo. Nie jestem w stanie tego rozpoznać. No moje. No twoje. No tak sobie pomyślałam, że to byłoby ciekawe takie jakby tutaj zacytowanie krwi z krwi. Ale ty widzisz to, że to jest... Cytat przekracza cytat, to wydaje się być dokumentem. No bo dziedziczymy po rodzicach różne rzeczy. No i na przykład... Obawiam się, że większość. Słuchaj, znaczy, to fajne, no, ale... Tak. Ale czasami. I tu stawiamy kropkę, bo już nie mamy czasu na rozwinięcie wątku dziedziczenia. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękuję. Natalia Niemen, Tomek Kałwak byli naszymi gośćmi. Niemen mniej znany to jest płyta, którą polecamy, o której rozmawiamy. Jeszcze we fragmencie wspomniany już zamykający utwór. Metamorfosa australopiteka, odziedziczone piętno, megalomania wyniosła małego człowieka na wielkie mano. Krwawej historii na transparenty wątpliwej glorii. Metamorfoza pitekantropa, odziedziczone piętno w niepoczytalnej agresji. Nieszczęsna Europa przepołowiona sierpami swastyk rozłupana, demoludyczna i pyszna, przegrana. Metamorfoza neandertalczyka, odziedziczone piętno terytorialne, obsesje Eurazjatrzyka, skrzywiony realizm od plag fenokopii, zgubnych idei, naiwnych utopii. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr,